بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او رحیم دی. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اے مومنانو د بندیزونو پوره مراعت وکړئ. ستاسو لپاره د څارویو ټول ډولونه حلال وګرځول شول پرته له هغو چې وړاندې به تاسو ته وښودل شي، خو د احرام په حال کې کار کول ځان ته مه روا کوئ. بې شکه الله پاک چې ته غواړي حکم کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا فإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے مومنانو د خدای پالنې د نښو نښانو بې حرمتي مه کوئ، نه له حرامو میاشت نه کومه یوه حلالوئ، نه د قربانۍ څارویو ته لاس غځوئ، نه هغو څارویو ته لاس ورلئ چې د هغو په غاړو کې خدای ته د نظرانې په توګه پټۍ اچول شوي وي. نه هغه خلق ځوروئ چې د خپل رب د فضل او د هغه د خوشحالۍ په لټه کې د کعبې د محرم کور په لوري ځي. هو، کله چې د احرام حالت ایسته شي نو ستاسې ښکار کولی شي او ګورئ یوې ډلې چې ستاسې لپاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده، نو پر هغې باندې ستاسې غصه دي. تاسې دومره تاوجن نه کړئ چې تاسې هم د هغو پر خلاف په ناروا تیریو لاس پورې کړئ. نه، کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړئ، او کوم کارونه چې د ګناه او تیری دي په هغو کې د هیچ چا ملاتړ مه کوئ. دا الله پاک نه ویریږئ، د هغه عذاب ډېر سخت دی. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. فرتاسي حرامك أشوى مردارا وینه د خوب غوښه هغه څاروي چې له خدایه پرته د کوم بل چا په نوم ذبح کړای شوي وي، هغه چې په ستوني خفه کېدو، په زخمي کېدو یا د لوړې نه په راغورځېدو مړ شوي وي، یا هغه چې کوم ځناور چرې کړي وي پرتا لغچی تاسی غزوندی مندلی او زبح کری دی او هغا سالی چی لکن چاپ دربار کی زبح کل چی دی هم دارنگا دا هم ستاس لپارا نارواد چی دا پال دا غسو کو وشلا تل اقبال اگری دا پور کارو دا حس قدی من کافرا ستاسی دین لخواف را ناہلی چی دی نو تاسی لاغوت کمو ویرے دی بلکی زبانا ویرے دی نن ما ستاسی دن ستاسی لپاره بشکر کرے دے او خلیا مطلی ستاسی سرا کرے دے او ستاسی لپاره میں اسلام ستاسی دن ستوگا منزل کرے دے لگوی کبلا دا حلالو او حرامو کن بندیدن چی ستاسی لگول شوی دی دا او مراعات بکھئی البتا سوک چی للوجد آئوزی نا اون تشای افری دین دیشی دا گناہ واتے لیلان دی نو دے شکا چی اللہ پاک بکن کئی او رحم کون کئی دے فتسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه فاتقوا الله إن الله سريع الحساب خلق پختنا کری چی آغو تا تشای حلال کئی شوی دی او آیا تاش تا طول پاکیان حلال کئی شوی دی آغو کم اختاریز ناور چی تاشی امخت کری وی آغو سمو دا خدای در کلی علم پاک راس دا خکار تعلیم ور کری وی اغز ناور چی کم شایستا تل پار ونیسی دا غو فرا کم تاشی تا روا دی البته رغب باندی دا اللہ پاک نوم واخلی آو دا اللہ پاک دا قانون دا ما تولو نا اویرے گئی دا اللہ پاک حساب اختنا کی سزنگ نرازیان اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نم ستاس لپاره ټول پاک خیان حلال کړی شوي دي د اهل کتابو خواړه ستاس لپاره حلال دي او ستاسې خواړه د هغو لپاره حلال دي او پاک لمنې ښځې هم ستاسې لپاره حلالې دي که هغوی د مؤمنانو له ډلې څخه وي یا له هغو قومونو څخه وي چې هغو ته د تاسې نه مخکې کتاب ورکړی شوی وي په دې سر چې تاسې د هغو مهر ورکړئ پنی کار چی دا غوی ساتن چی او سی ندا چی پا آزاد شاوطانی لاس ورکری یا پا پتا پا غلا یارانی وکری او چا چی دی ایمان پا تقدار بادی دا تلیل انکار وکر نو دا غا دا جن پور کلو لبا بابیزا چی او غبا پا آخرت چی تشلا سی دی وزلگی يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے مومنانو کلا چی تاسی دل مانزو لپارا پاچ دی نو باید چی خپل مخونه او لاسونه تر څنګلو پوری وینځئ، په سرونو باندې لاسونه را کاږئ او پښې تر پنکیو پوری ومینځئ. که د جنابت په حال کې یاست نو په لامبلو ځان پاک کړئ. که ناروغان یا مسافر یاست، یا له تاسو نه کوم څوک د حاجت دوه کولو نه راشي، یا تاسې په ښځو لاس لګولی وي او اوبه ونه مومئ، نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ، پر هغې لاسونه ووهئ، په خپلو مخونو او لاسونو باندې را کاږئ. الله پاک نه غواړي چې ژوند در باندې تنګ کړي، خو هغه غواړي چې تاسې ستره کړي او خپل نعمت پر تاسې پوره کړي. ښایي چې تاسې شکر ویستونکي شئ. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا فاتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الله پاکی تاسته کوم نعمت در کړی دی هغه په یاد ساتي، او هغه پوخ لوز او تون مه هېروئ چې د هغه سره تاسې کړی دی، یعنی ستاسې دعوه دا چې موږ واورېدل او اطاعت مو ومانئ. له الله نه وېرېږئ، الله پاک آن د زړه په رازونو پوهېږي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے مومنانو، دا الله پاک لپاره پر رښتینولۍ ولاړ او دا بل شاهدان اوسئ. د کومې ډلې دښمني دې تاسې دومره را ونه پاروي چې له عدالت نه واوړئ. عدالت وکړئ، دا د خدای پاک له ویرېدنې سره نږدې اړیکې لري. د الله پاک له ویرې سره کار کوئ، هر څه چې تاسې کوئ الله پاک پرې پوره خبر دی. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه سرته رسوي، الله پاک له هغو سره وعده کړی ده چې د هغو له ګناهونو څخه به تېرېدنه وشي او هغو ته به ستر ثواب ورپه برخه شي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. پاتې شو له هغه خلک چې کافر شي او د الله پاک آیتونه دروغ وګڼي نو هغوی دوزخ ته تلونکي دي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اي مؤمنانو دا الله پاک هغه احسان در یاد کړه چې هغه اوس پر تاسې کړی دی چې یوې ډلې تاسو ته د لاس غځونې اراده کړې وه خو الله پاک پر تاسې باندې دا هغو لاسونه پورته کولو ته پرېنښودل. له الله نه په ویرېدو کار کوونکي اوسئ. د ایمان خاوندان باید په الله پاک باندې ډاډه وي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله پاک د بنی اسرائیلو نه پخه وعده اخیستې وه او په هغو کې یې دولس نقیبان ټاکلي وو او هغو ته یې ویلي وو چې زه له تاسې سره یم که تاسې لمونځ برقرار کړ زکات مو ورکړ زما پیغمبران مو ومنل د هغو ملاتړ مو وکړ او خپل خدای ته مو ښه پور ورکړ نو باور ولرئ چې زه به ستاسې ناوړتیاوې له تاسې څخه ایسته کړم او تاسې به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهېږي خو له دې وروسته چې له تاسې نه چا د کفر چلن غوره کړ نو په حقیقت کې هغه سواء السبیل ورکه کړه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحدثون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. دا بهو خپل وعده ما تقول شي دا غیب عمل مو هغه خپل رحمت ته لري وګرځول او دا هو زنه مو سخت کړل اوس دا هو حال دا دی چې الفاظ سرچپه اړوي د یو ډول خبرې نه بل ډول خبره جوړوي کومه خونه چې هغو ته شوې وه دا هغو زیاته برخه یې هېره کړې ده او هر ورځ تاسې ته دا هغو یو نس یو خیانت څرګندېږي دا هغوی څخه ډېر نه کسان له دې عیب ته ژغورل شوي دي نو کله چې دغه حالت ته رسېدلی دي نو چې هر ډول بدعملي وکړي د همغه هیله ورڅخه کېږي نو له دې امله هغو ته بښنه وکړه او د هغو له حرکتونو څخه سترګې پټوونکی اوسه الله پاک خلق کوي چې د احسان سار چلند ولري. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فهم جي دول لوغو خلق تهم تخوا دا خست وچی آغو ویلو چی مک نصارایو و آغو تهم چی کم درس وکرا شویو نوغل زیادت برخا حقو پیرکنه پا پای چی مک دا آغو پا منز کی تر قیامت پوری دا دخمانی آو پختلو چی دا تاو تخوالی توخو مکارو آو ارو مروبا یو وقت راشی چی اللہ پاک آغو تا وخی چی آغو پا دنیا چی سجور کردی. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اي اهل كتاب زمو پیغمبر تاسو ته راغلی دی چې تاسو ته د الهي کتاب زیاتره هغه خبرې رسوي چې تاسو ورباندې پرده غوړولې وه او له ډېرو خبرو نه درتیریږي هم. تاسو ته د الله پاک له لوري روښنایي او حق پاکوونکی کتاب راغلی دی. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه چې دا غیب وبښله الله پاک هغو خلکو ته چې د هغه د رضا غوښتونکي دي د سلامتیا لارې ښیي او په خپل امر سره هغوی له ترقدو سره باسي د رڼا لورې ته راولي او د سمې لارې په لوري د هغو رهبري کوي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هاكسان في يقيني توقع كافر شوكي ويوي هم دا مسيح بن مريم خدائي باي اي محمد بيت ويكي که خدای پاک وغواړي چې مسیح بن مریم د هغه مور او د ځمکې ټول اوسېدونکي حلا کړي نو څوک کولای شي چې هغه له دغې ارادې نه منع کړای شي. الله تاسو د ځمکې او د آسمانونو او د ټولو غشیانو تخصن ده چې د ځمکې او آسمانونو په منځ کې میندل کېږي هر څه چې غواړي هستوي او هغه په هر څه قادر دی. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يهوديان او نصارى ويشي مجد الله فاك زمن او دغه دیر ګران دوستان ناغونه پوښتنه وکړه نو هغه ستاسې په ګناهونو تاسې ته سزا ولې درکوي؟ په حقیقت کې تاسې هم هماغسې انسانان یاست لکه چې نور انسانان خدای پیدا کړي دي. هغه چې چا ته وغواړي بخښنه کوي او چا ته یې چې خوښه شي سزا ورکوي. ځمکه او آسمان او د هغو ټول موجودات د هغه ملکیت دي او د همغه لوري ته د ټولو ورتګ دی. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے اهل کتابو زموږ دا پیغمبر په داسې وخت کې تاسو ته راغلی دی او دین په څرګنده توګه درښیي چې لویې مودې راهیسې د پیغمبرانو د راتګ لړۍ بنده وه تر څو چې بیا تاسو دا ونه ویلای شئ چې موږ ته کوم زیری کوونکی او ویرونکی نه دی راغلی. نو ګورئ اوس هغه زیری کوونکی او ویرونکی راغی او الله پاک په هر څه باندې برلاسه دی. فإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. طيب ولري کله چې موسی علیه الصلوة والسلام خپل قوم ته ویلي وو چې ای زما قومه د الله پاک هغه نعمت درته رسی چې هغه تاسو ته درته برخه کړی وو، هغه په تاسو کې پیغمبران پیدا کړل، تاسو فرمان روایان وګرځولی او تاسو ته یې هغه څه درکړل چې په نړۍ کې هیڅ چا ته نه وو ورکړي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اي قومة تغيث كتل ازمكة ننوزيك الله فاك ستات لفارة بكل ذا فرشا مأولي كننو ناكام او نامرادب وزرزين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا موسى هل تخرج بير خلق موږ به هېڅکله هلته لاړ نه شو تر څو چې هغوی له هغه ځای ونه وځي. هو که هغوی ووتلو موږ به د ورننوتلو لپاره چمتو یو. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم ظالمون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهو يريدون كي بطن الداس همو چه فرها غوبان ده الله فاق فنعمت كردو كلاو هغه ویل چې د دې جبارانو د مقابلې لپاره د دروازې نه دننه ورشئ. کله چې تاسې دننه ورسېږئ نو تاسې به برلاس یاست. په الله پاک ډاډه اوسئ که تاسې مؤمنان یې. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهاغو بيا هم داو يلشي اي موسى مخبا هل تهيس كلا ورنشي ترسو تهاغو هل تهيس ته او ستا رب دوارا لاشئی او دنگی دیئی